Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Sponsorem dzisiejszej audycji jest literka M. M jak morfin. Za nami utwór Thursday. Chociaż dziś nie czwartek, lecz gorączka sobotniej nocy, jestem trochę chory, więc słowo gorączka jest jak najbardziej uprawnione. Na dziką kartę na żywo zapraszamy w składzie pani Elżbieta Różycka, która audycję zrealizuje. Bartosz Gilią będzie wydawał, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Zapraszam na najbliższą godzinę. The room. I hear a voice cry out. You want something good? Well, come on a little closer. Let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. Mark Sandman umarł dokładnie 20 lat temu, w 1990 roku. Działo się to we Włoszech podczas koncertu. Niestety nieodżałowany Mark Sandman umarł na zawał serca na scenie. Moja fascynacja tym zespołem zaczęła się właśnie od płyty Cure for Pain, którą rozpoczęliśmy ten program. Jak wspomniałem dzisiaj, głównie grupy, zespoły, których nazwa zaczyna się na literkę M. Za nami utwór Thursday i Buena, a teraz, no właśnie, czy państwo zgadną, skąd pochodzi zespół, który za chwilę? To Motorama. Jako pierwszy zagramy utwór Lottery. She's never gonna die. Zespół Motorama pochodzi z Rostowa nad Donem. Tak więc Rosja. Płyta wydana kilka lat temu przez francuską oficynę pod tytułem Poverty. I jeszcze jeden utwór z płyty nagranej przez zespół, który kojarzy mi się trochę z brzmieniem polskich kapel z lat 80. Z początku lat 80. one też grały na takich starych, teraz się mówi, vintage'owych instrumentach, takich właśnie klawiszach, gitarach basowych, na których no, grało się taką minimalną prawdę muzyczną i tak też jest tutaj w przypadku zespołu Motorama. Za piosenki odpowiada Władysław Parszin. To on napisał, zaaranżował i nagrał ten materiał w 2014 roku. Płyta trwa krótko, ponieważ tylko 30 minut i 37 sekund. Przed nami utwór drugi, czyli Heavy Wave. M jak Motorama. Zespół Muzyka Końca Lata również wykazuje ogromną miłość do retro instrumentów, o czym za chwilę będą mogli Państwo się przekonać, słuchając ich nadal ostatniej płyty, czyli albumu pod tytułem Złoty Krążek. Ten krążek niestety nie stał się krążkiem ani platynowym, ani złotym, ale wart jest przypomnienia, tym bardziej, że zespół przygotowuje się do wydania kolejnej płyty, na razie do nagrania. O tym za chwilę, a tymczasem próbka ich możliwości, w które nazwałbym albo określił jako mazowiecki surf, to utwór La Bella. Muzyka końca lata. Ten złoty krążek otrzymałem dzisiaj od Bartosza Chmielewskiego, odpowiedzialnego za teksty i muzykę, która została nagrana w składzie. Oprócz Bartosza zaśpiewała tutaj Ola Bilińska, Marcin Biernat zagrał na gitarze i klawiszach, Piotr Majszyk na basie, gościnnie kilku muzyków, Jacek Dubiński na perkusji, Daniel Pigoński na klawiszach, Łukasz Korybalski na trąbce i Sebastian Witkowski na klawiszach. Cała sesja odbyła się w studiu imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, czyli u Maćka Cieślaka, znanego kiedyś z zespołu Ścianka. Jak Bartosz mi oznajmił, w tym roku zabierają się za nagrywanie płyty, która będzie nosić tytuł Prywatny Ciechocinek. To będzie album o wewnętrznej emigracji i ucieczce z wielkiego miasta. Piosenki podobno są gotowe. Muzycy chcą nagrać płytę na luzie z lekko garażowym sznytem, a więc niewiele powinno się zmienić, jeśli chodzi o estetykę i o styl muzyczny. Teraz utwór chyba najbardziej znany z tego krążka, złotego krążka, czyli Gorzej już nie może być. I tutaj państwa zmartwię, zawsze może być gorzej. Gorzej już nie może być. Czas na skok, czas w górę iść. Z pleców zdjąć ten stary gar. Plecak wziąć i ruszyć na szlak. Nie mów mi, że robi źle. Dłużej tak nie dało się. Życie swoje każdy ma. Nie mam sił już o twoje bać. Nie mam. Gdy śpiewa Ola Blińska, to zwykle kojarzy mi się trochę z Laetitia Sadier z zespołu Stereolab. I teraz po ten właśnie zespół sięgniemy. Mam na półce mnóstwo albumów nagranych przez tę grupę, ale wziąłem taki jeden z mniej znanych, krążek M jak Margarine Eclipse i podobny tytuł za chwilę popłynie z głośników, czyli Margarine Rock. To album wydany w 2004 roku, album pod tytułem Margarine Eclipse oczywiście, bo to takie słowo klucz na tej płycie. Posłuchajmy, tym bardziej, że w tym roku Stereolab ponownie zawita do Polski. Wracamy do muzyki końca lata, bardziej do ich zaangażowanej odnogi, czyli do zespołu Jeziora, który to zespół dopiero debiutuje, nie ma jeszcze płyty. Dysponujemy tylko jednym utworem, za chwilę ten właśnie kawałek, który ja typuję jako świetny hit na lato, ponieważ tytuł jak najbardziej adekwatny, Kleszcze. Jeziora to zespół, który inspiruje się takimi regowymi polskimi kapelami jak Świat Czarownic, Izrael czy Rebelia. Tematyka buntu, panteizmu, ekologicznych niepokojów to dominujące motywy w ich tekstach, za które również jak w przypadku muzyki końca lata odpowiada Bartosz Chmielewski. On tutaj również zaśpiewa, ale wokalnie pomoże mu inna wokalistka niż w przypadku muzyki końca lata. Będzie to Agnieszka Kocińska. Oprócz tego Piotr Majszyk na basie, Marcin Biernat na gitarze i Wojciech Żurawski na perkusji. No to teraz Kleszcze, ale w tym takim pejoratywnym jak najbardziej znaczeniu. Woo, woo, woo. prawo jest jak pajęczyna. Bąka przepuści, a muchę zatrzyma. Policjant łapie cię za grama, a oko przymyka na zwanego chama, co wszystko zagarnia do siebie. Wykupił u księdza nawet miejsce w niebie, a życie jego ubogaca. Strach zwykłych ludzi i ich ciężka praca, bo to kleszcze w ludzkiej skórze, krosty na matce ziemi, błędy w naturze, kleszcze w ludzkiej skórze, krosty na matce ziemi, błędy w naturze. Hej! Przyrodę. Jak stary gwałciciel, dziewczyny młode najczęściej doznają spełnienia, gdy kulą trafią wilka, jelenia, językiem swym kamuflują sadyzm, cierpienie i to, że mordują. Niestety dobrze się czuję, gdy myślę, że na nich też ktoś zapoluje, bo to kleszcze w ludzkiej skórze, krosny na matce ziemi, błędy w naturze, kleszcze w naturze, kleszcze w ludzkiej skórze, krosty na matce ziemi, błędy w naturze, kleszcze w ludzkiej skórze, krosty na matce ziemi, błędy w naturze. Kleszcze. No tu chodziło o tych złych, złych ludzi. Krosty na matce ziemi. Natomiast mi ten tytuł skojarzył się z bardzo zasłużonym promotorem muzyki reggae w Polsce, czyli z panem Włodzimierzem Kleszczem, który jeszcze niedawno miał taką audycję w Polskim Radiu o podobnej nazwie Kleszczowisko. No, oprócz tego warto wspomnieć, że jest ojcem Mai Kleszcz. Wybitnej, nie bójmy się tego słowa, wokalistki i artystki. A skoro były kleszcze, wiadomo, że źle się raczej kojarzą w tym utworze, przynajmniej takie też miały budzić skojarzenia, to teraz będą augustowskie gzy i monstrualne wszy. Nie odtrącaj mnie tylko dlatego, że śmierdzi jak śmierdzi mi z ust. Nie emabluj mojego kolegi, choć dramatycznie tapi mi z ust. Nie dyskredytuj mojej miłości, choć faktycznie cuchnie mi z ust. Bo może zaznasz ze mną błogości i wtedy zaakceptujesz ten wstrętny smród. Lato, lato, abstrakcyjne sny, pan benzyna, augustowskiej zy. Lato, lato, obosieczne kły, baza, baza, w radiu ja i ty. Lato, czarne wszy. Pod pachami małe wrzące łzy. Lato, lato, postękują psy. Gnoza, gnoza, trudniu ciekłe psy. Nie deprecjonuj mojej wartości z powodu zbrodni z moich ust. I nie odsuwaj się na kilometr, mimo że wściekle daje mi ust. Ach, nie bądź indyferentną rasistą, choć okrutnie jedzie mi z ust. Przestań pistować mnie paramentalnie, mimo że wali mi, że kopie mi z ust. Hej! Lato, lato, abstrakcyjne sny, pan benzyna, augustowskiej gzy. Lato, lato, owościeczne kły, baza, baza, w radiu ja i ty. Lato, lato, monstrualne wszy, pod pachami małe wrzące łzy. Lato, lato, postękują psy, gnoza, gnoza, w trudniu ciekłe psy. Lato, lato, abstrakcyjne sny, pan benzyna, augustowskie psy. Lato, lato, owościeczne kły, baza, baza, w radiu ja i ty. Lato, lato, monstrualne szyn, pod pachami małe wrzące łzy. Lato, lato, postękują psy, gnoza, gnoza, trudniu ciekłe psy. Lato, lato, abstrakcyjne sny, pan benzyna, augustowskie psy. Lato, lato, owościeczne kły, baza, baza, w radiu ja i ty. Lato, lato, monstrualne szy, pod pachami małe wrzące psy. Lato, lato, postękują psy, gnoza, gnoza, trudniu ciekłe psy. Kleszczak z, tak więc tematykę letnią mamy już za sobą, M jak muzyka, lata. A jeszcze przypomniało mi się, że kiedyś na pewnej imprezie tanecznej pozwoliłem sobie zagrać ten utwór z niezawodnej płyty Polowirus. No i jakaś pani w połowie więcej tego utworu podeszła do mnie, weszła za DJ-kę, co jak wiadomo jest no, czasami zagrażające zdrowiu i życiu potencjalnego klubowicza lub klubowiczki. No i poprosiła mnie bardzo uprzejmie, żebym może przestał grać takie utwory. No, udało mi się jednak dotrwać do końca tej imprezy i tego utworu. Teraz M jak Maciej Kurowicki, który wczoraj obchodził urodziny. Nie powiem, które, ponieważ jak powiedziałem, ile zespół Evo Revo łącznie ma lat, no to tak nie byli zachwyceni tą informacją podaną na antenie. A teraz Maciej Kurowicki jako wokalista zespołu Hurt, bo kiedyś obiecałem też, że przyniosę ten zespół. Tak więc M jak Młode Wino za chwilę i M jak Martyna Jakubowicz, ponieważ z takiego tributu właśnie dla pani Martyny pochodzi ten utwór, kompozycja właśnie Martyny Jakubowicz. 100 lat, 100 lat, Maćku. Nie. bardzo taneczna wersja utworu Młode Wino, kompozycji Martyny Jakubowicz. Maciej Kurowicki ponownie za chwilę i tym razem będzie twierdził, że jednak nie umie tańczyć. Zespół Evo Revo z płyty winylowej. To będzie chwila dla winyla z kolorowej, pięknej płyty winylowej, którą już kiedyś tutaj przyniosłem do studia, ale myślę, że nie po raz ostatni w Dzikiej Karcie. Właśnie, która to godzina? Mija 3:40. Audycja jak najbardziej na żywo. Dzika Karta, teraz Evo Revo. To była chwila dla winyla. Te trzaski zresztą chyba to udowadniały z płyty kolorowej, pięknej, winylowej. Przypominam, że dzisiejszą dziką kartę sponsoruje literka M. Teraz M jak Murder by Death, czyli zespół, który sponsoruje często moją jazdę samochodem. Szczególnie kiedy jadę do pracy i potrzebuję energii, potrzebuję sobie pośpiewać. No i to jest trochę odwrotnie proporcjonalnie niż w tytule, ponieważ właśnie kiedy z domu do pracy jadę, a tytuł tego utworu to Coming Home. By the light of the moon, I'm coming home. Howling all the way, I'm coming home. On my hands and knees, I'm coming home. I know when I've been beat. Yeah, I'm coming home. Zabici na śmierć, czyli Murder by Death, powstali w 2001 roku w Bloomington w stanie Indiana. Ja dzisiaj przyniosłem album Red of Tooth and Claw. Zespół udowadnia również swoją miłość do muzyki filmowej na tym krążku. Teraz będzie M jak Morricone, czyli utwór dedykowany właśnie Ennio Morricone, Tem. Utwór, który mógłby być soundtrackiem do nieistniejącego filmu, tak brzmi jak motyw przewodni z jakiegoś spaghetti westernu. Thank you. 25 marca pożegnaliśmy Scotta Walkera. W związku z tym teraz już tak trochę na wyciszenie jego piosenka Big Louis, Scott Walker, nieodżałowany, lider kiedyś The Walker Brothers. Zresztą mnóstwo słów zostało na jego temat wypowiedzianych, więc może niech po prostu zabrzmi muzyka. Stands all alone. You can hear her hum softly from her fire escape in the sky. She fills the bags 'neath her eyes. Didn't time sound sweet yesterday in a world filled with friends? You lose your way. She's a haunted house and her window are broken, and the sad young man's gone away. Her bathrobe's torn, and tears smudge her lipstick, and the neighbors just whisper all day. Didn't time sound sweet yesterday in a world zaś od śmierci Marka Sandmana minęło, jak już mówiłem, 20 lat, dlatego w tym 2019 roku będę chciał częściej sięgać po utwory zespołu Morphine. Za chwilę, na koniec tej dzikiej karty i tytułem również uspokojenia, Cure for Pain, utwór tytułowy z płyty właśnie tej, od której moja przygoda z zespołem Morphine i z morfinizmem się rozpoczęła ponad 20 lat temu. Tę dziką kartę realizowała pani Elżbieta Różycka, wydawcą był Bartek Gil, ja nazywam się Radosław Okrasko. Do usłyszenia, mam nadzieję, za miesiąc udanej niedzieli. Thank you.